มากนะดอกดีมากดีแรงหูเนี่ยมันจะสู้ไม่ไหวตัดออกสักครึ่งหนึ่งเหลือรับประทานเหลือใช้เหลือจริงที่จะมาแตกหมดนะครับที่ลูกแตกหมดดกเล็กดีเสียงมันดังนิ่มดีอุยใหญ่มันแตกแล้วเสียงเหมือนกับตีกระป๋องแป้งแป้งแป้งตีก็เพียงแต่ว่าเป็นเครื่องบอกบอกโมงบอกยามเราบอกเราเองดีที่สุดไม่จำเป็นต้องให้ระฆังบอกเพราะเรารู้เรื่องดีกว่าระฆังมากกว่าจะแล้วกว่าแล้วแต่ละครั้งแล้วแต่ละครั้งนะเกี่ยวหูมันจะย่อนไปมากทีเดียวเสียงนี่ก็มีพลังมากๆนะเสียงทำให้สั่นสะเทือนได้กระจกแตกก็มีปีนั้นเสียงดังมากบริเวณไกลๆแถวนี้ก็มาทิ้งระเบิดดูเขาปูดตุ้มเสียงกระจกเลยเป้งเป้งเป้งเป้งเป้งเป้งเป้งมันทำให้เราคิดโอ้เสียงนี่มีกำลังขนาดนี้เสียงไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนแต่เสียงก็มีพลังกว่าการแล่นไปของเสียงมีกำลังของแข็งมีสั่นสะเทือนของแข็งแล้วก็เปราะแตกเลยสังเกตคนชอบพูดเสียงดังคนนั่นชอบมีปัญหาหนึ่งหูจะว่าเกือบทั้งจะว่ามากมากทีเดียวจะว่าคนหูหนวกพูดค่อยเท่าไหร่ก็ไม่ใครได้ยินเสียงกลัวคนอื่นจะไม่ได้ยินอันนั้นก็มีเหตุผลอยู่แต่ว่าคนหูหนวกนี่ชอบพูดเสียงดังมาก่อนมากครั้งมากครั้งมากครั้งวันหนึ่งไม่รู้จำนวนกี่ครั้งหูเขาก็บอกบางของเขาในที่สุดเขาก็ป่วยขึ้นมาไม่เป็นปกติคือหูหนวก ็พูดกันเพียงแต่ให้ได้ยินพอไม่ใช่พูดกันสองคนคนอยู่ตั้ง20เมตรไม่ต้องการได้ยินก็ได้ยินบางทีกว่า20เมตรก็ได้ยินเรียกว่าใช้เสียงเกินความจำเป็นเสียงก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเป็นพลังงานที่มีค่าต้องใช้อย่างประหยัดและก็ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ด้วยใช้ฟุ่มเฟือยใช่ไม่มีเหตุมีผลก็คือคนไม่มีเหตุไม่มีผลนั่นเองจึงวันดีละครั้งอย่างน้อยตัดหนึ่งไปสักครึ่งหนึ่งพูดดีนั่นละหูมันจะทะลุก่อนพูดอยู่ไกลๆเขามันไม่ได้ดีขนาดไหนเขาก็ไม่สนถ้าเขาไม่สนดีเพียงแต่รู้โมงรู้ยามเป็นเครื่องหมายพอแล้วคิดดูถึงเหตุของการตีละครั้งเหตุมาจากการนัดหมายเป็นเครื่องหมายเป็นสัญญาณแต่ก่อนถ้าเริ่มมีตีละครั้งตีกล้องนาฬิการู้สึกจะไม่มีใช่กันเพราะยังเคยเห็นนาฬิกากะลานาฬิกากะลาเอาลาลิกานาลิกเอากันกันนะเอากะลาเนี่ยไปลอยน้ำแต่การลอยน้ำจะรู้ไว้นี่แล้วก็มีขีดถึงนั่นถึงนั่นถึงนั่นถึงนั่นน้ำถึงนั่นน้ำถึงนั่นเท่านั้นโมงเท่านั้นยามหรือเท่านั้นเที่ยงวันหรือเท่านั้นหกโมงเย็นหรือที่นั่นเที่ยงคืนนี่ก็ขีดไว้แต่ก็ต้องเอาน้ำทิ้งในเมื่อน้ำเต็มก็ต้องมีการเรียนกำหนดแล้วก็หมายไว้ครึ่งชั่วโมงน้ำจะขึ้นมาเท่านี้หนึ่งชั่วโมงน้ำจะขึ้นมาเท่านี้หกชั่วโมงน้ำจะขึ้นมาเท่านี้สิบสองชั่วโมงน้ำจะขึ้นมาเต็มกะลาอย่างเงี้ยแน่นอนนาฬิกาน้ำซึมนี่ ดีกว่านาฬิกาตะวันตะวันก็เที่ยงตรงแต่ละวันก็เบี่ยงได้ว่าโลกเอียงเหรอตะวันก็เบี่ยงไปได้อันนี้เคยเห็นอยู่ในกาลน้ำทำไมจึงคิดประดิษฐ์เอานาฬิกาน้ำมาใช้ก็เพราะมันไม่มีนาฬิกาลานเดี๋ยวนี้นาฬิกาลานนาฬิกาถ่านนาฬิกาแสงอาทิตย์สารพัดนาฬิกาแบบไหนสู้นาฬิกาเราเองไม่ได้นาฬิกาเราเองนี่ถึงจะมีการผิดพลาดแต่ก็ไม่ใครจะผิดนัดจึงว่าทำเราเป็นนาฬิกาดีที่สุดแต่ก่อนไม่มีนาฬิกาใช้กันหรอกบวชแล้วพรรษารู้สึกว่าถึง11-12พรรษาแต่ก่อนไม่มีนาฬิกาก็ใช้ความยาวของเงากลางวันนะกลางคืนก็ดูเดือนดูดาวเวลามีเดือนมีพระจันทร์ก็ดูเดือนดูพระจันทร์เอาพระจันทร์ไม่มีก็ดูดาวสังเกตดาวได้ดาวเขาก็ไม่แน่ก็ค่อยเคลื่อนไปทีละน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยแต่ก็สามารถที่จะดูได้ว่าประมาณกี่โมงกี่ยามแล้วกลางวันไม่มีแสงดาวก็ดูแสงตะวันไม่ใช่ดูตะวันเอาดูดวงพระอาทิตย์ดูเงาดูเงาของเราเองด้วยเราเคยยืนตรงไหนเงาของเรายาวไปถึงตรงนั้นจุดนั้นเวลากี่โมงหรือเวลาประชุมหรือเวลาบิณฑบาตเวลาอะไรเรายืนตรงไหนดูเงาของเราที่ทอดไปใช่ได้จะไม่ตรง 100% เพราะตะวันเขาก็ขึ้นลงเปลี่ยนแปลงอยู่เรียกว่าบางฤดูช่วงนี้5หรือ5เศษนี่เขาก็สว่างแล้วฤดูหนาวเนี่ยนี่6โมงเศษบางทีเหมือนยังมืดอยู่นะแต่เขาค่อยเปลี่ยนไปทีละน้อยเปลี่ยนไปทีละน้อย เราก็ใช้เวลาตัวใช้เวลาเงาได้ไม่ตรง 100% แต่ก็ไม่ผิดไม่ผิดนะเขาว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเดี๋ยวนี้ก็ยังมาใช้ได้อยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่เพราะตามปกติเราจะไปไหนไปไหนไม่เคยพกนาฬิกาไปนาฬิกามีบางทีปีหนึ่งไม่ได้ดูสักทีนาฬิกาจะพกนาฬิกาในย่ามนะบางที่ทานหมดตั้งจนกระทั่งทานเปื่อยต้องเอาไปล่างกันพอแรงกว่าจะเปลี่ยนทานใช้ได้จึงเป็นคนไม่ค่อยสนใจก็เรื่องนาฬิกาเรื่องอะไรเรื่องเจ้าว่าคนหยาบก็ได้คือมันเกิดเนาะมันเป็นคนรุ่นที่สมัยนาฬิกายังไม่มีมากมีอยู่ที่คนก็ใช้โอ้โหเห็นเขาใช้นาฬิกาข้อนี้วับวับวับวับล่ะมันงามมากๆแต่ส่วนมากเขาใช้เขาไม่ได้ใช้เพื่อดูนาฬิกาดูเวลากันเท่าไหร่ใช้เป็นเครื่องประดับไหนเมื่อใช้เป็นเครื่องประดับมันก็ต้องมีระดับอีกมีเกรดมียี่ห้อแล้วก็มีราคาพระเราก็เหมือนกันบางทีก็ดูยี่ห้อดูระดับดูเกรดอันนี้ก็ไม่เสียหายอะไรเพราะความเที่ยงตรงมันก็ขึ้นอยู่กับของที่มีคุณภาพดีแต่ของที่นาฬิกาที่ไม่มีคุณภาพดีความเที่ยงตรงมันก็ลดลงไปแต่จะคุณภาพดีแค่ไหนเพียงไรก็ช่างสู้เราทำเราให้ตรงต่อเวลาไม่ได้สู้ทำเราให้เป็นนาฬิกาเสียเองไม่ได้นาฬิกาจะราคาสูงเดินนั่นมาเดินเที่ยงเดินตรงแต่เรามันหักไม่สูงอ่ะมาตรฐานไม่สูงมาตรฐานต่ำนาฬิกาจะเดินเที่ยงเดินตรงเรามันก็กลายเป็นคนไม่เที่ยงไม่ตรงต้องฝึกเราทุกอย่างคำว่าฝึกทุกอย่างการตรงต่อเวลาเราก็ต้องฝึกเราจะให้นาฬิกามาฝึกเราไม่ได้จะให้ท่านผู้ใดผู้หนึ่งแม้แต่องค์พระพุทธเจ้ามาฝึกเราก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกเราอันนี้ต้องมุ่งในการฝึกเราอยู่เสมอถ้าหากว่าเราไม่มุ่งในการฝึกเราจะเป็นคนที่ล่าหลังไม่ทันหมู่เพื่อนเหมือนกันนักเรียนทั่วๆไปมีอยู่พระเนรพระเราบางองค์อะไรก็ช่างคิดถึงสมัยก่อนมีพระองค์หนึ่ง ถ้าหากว่าจะไปไหนกันจะต้องถามว่าพระองค์นั่นมาหรือยังถ้าหากว่าจะมีอะไรกิจส่วนรวมจะต้องทำร่วมกันไปร่วมกันหรือกินร่วมกันอย่างนี้บิณฑบาตร่วมกันย่อมต้องถามว่าพระองค์นั้นชื่ออย่างนั้นมาหรือยังเดี๋ยวนี้ยังอยู่นะแต่ก็อยู่อย่างไม่รู้ไม่ใครมีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนจะอยู่ตรงนั้นบ้างอยู่ตรงนี้บ้างทั้งที่อายุพรรษาก็มาไปอยู่ทำไรทำสวนเขาบ้างไปอยู่กับหมู่รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานไปทำอย่างนั้นไปอย่างนั้นแต่ก็ดีที่มันเป็นอย่างนั้นก็คือมีส่วนที่ไม่ดีอยู่ในนั้นจึงเป็นเรียกว่าล้าหลังไม่มีการฝึกการเรียนไม่มีการพัฒนาเจ้าของแล้วก็ชอบมีมาบ่อยบางทีเราพูดถ้าหากจะมีการทำอะไรกิจส่วนรวมเวลาไกลจะแล้วล่ะท่านผู้นั้นมาถึงแล้วก็ไม่ใช่สิบครั้งเป็นเพียงแต่ครั้งเดียวรู้สึกว่าจะ20ครั้งก็เป็นทั้ง20ครั้งไม่รู้ว่าท่านฉลาดหรือท่านโง่โง่จนกระทั่งอืดโง่จนกระทั่งไม่สนใจอะไรที่มีการเขียนไว้เขียนไว้ตรงนั้นเดี๋ยวนี้รู้สึกจะใครเขียนไม่ทราบเขียนใส่สังกะสีสังกะสีกับสีมันไม่จับกันจับไม่แน่นมันต้องขัดออกแล้วก็ใช้สีรองพื้นรองดีๆยิ่งจับดีเอาสีไปทาเลยสีมันสังกะสีเขาเคลือบไว้มันทาสีมันร่อนเดี๋ยวนี้ร่อนออกแล้วที่ท่านเขียนไว้คนขี้เกียจคือคนโง่เป็นสุขเกียอย่างนั้นโง่ระดับไหนโง่จึงกลายทางทำหางานทำหางานให้เจ้าของทำไม่เป็นโง่ขนาดไหนโง่จึงกลายทางหางานทำให้เจ้าของไม่เป็นถ้าหากว่าหางานทำให้เจ้าของไม่เป็นการปฏิบัติในความเป็นนักบวชนี่ก้าวหน้าไปไม่ได้ไม่ใช่ก้าวหน้าไปได้ยากก้าวหน้าไปไม่ได้มีแต่ที่จะถอยหลังถ้าเป็นชีวิตคฤหัสถ์หางานให้เจ้าของทำไม่เป็นก็คือคนขี้เกียจ ถ้าคนขี้เกียจได้อย่างเดียวล่ะก็คือคนล่าหลังเท่านั้นโพดอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่พออยู่พอกินจึงการพัฒนาเราเองให้มีคุณภาพใครอยู่ตรงไหนต้องพัฒนาทั้งนั้นไม่ใช่บทแล้วบวชยิ่งมีความจำเป็นต้องพัฒนายิ่งกว่าคฤหัสถ์อีกคฤหัสถ์เขาเป็นคฤหัสถ์อยู่แล้วความเป็นคฤหัสถ์เขาสมบูรณ์อยู่แล้วคฤหัสถ์มาเป็นนักบวชนี่จำเป็นต้องพัฒนาถ้าหากว่าคฤหัสถ์มาเป็นนักบวชไม่มีการพัฒนาเจ้าของก็คือคฤหัสถ์นั่นคฤหัสถ์เขาอยู่เป็นคฤหัสถ์เขาเป็นคฤหัสถ์อยู่แล้วไม่ต้องพัฒนาเขาก็เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์เป็นนักบวชต้องพัฒนาจึงเป็นนักบวชนักบวชไม่พัฒนาก็คือคฤหัสถ์บอกคฤหัสถ์มาบวชไม่มีการพัฒนาจะเป็นนักบวชได้ยังไงก็เป็นคฤหัสถ์เหมือนเดิมยิ่งว่าอยู่ตรงไหนจะต้องตื่นตัวคฤหัสถ์ไม่พัฒนาเป็นคฤหัสถ์ได้อยู่แต่ก็เป็นคฤหัสถ์เกรดต่ำแต่สมัยก่อนไม่ใช่เป็นการที่จะยกตนตำหนิหมู่เพื่อนเราชอบอยู่ของเราตามลำพังตามลำพังถึงเวลาเดินจงกรมถึงเวลาเดินจงกรมเดินจงกรมเดินจงกรมถึงเวลาจะต้องไม่มีความจำเป็นจะต้องอยู่ทางเดินจงกรมบางกุฏิมีการไปคุยกันเสียงซุบซิบซุบซิบซุบซิบบางทีไอ้ซุบซิบนั่นคุยกันอย่างระวังบางทีมันเผลอขึ้นมาไอ้ซุบซิบก็ไม่มีมันกลายเป็นเสียงดังขึ้นมาบางทีก็มีรู้สึกตัวก็ซุบซิบซุบซิบนะมันเริ่มตัวขึ้นมาเสียงดังขึ้นมาจะซุบซิบหรือว่าดังก็ช่างอันนั้นก็คือเหมือนกระโจนขโมยเหมือนโจรขโมยไม่โปร่งใสที่ซุบซิบกับกลัวคนอื่นได้ยินว่าไปคุยกันไอ้คุยดังนั่นมันลืมตัวมันก็เผลอไปและชอบมีบ่อยๆผู้ที่ ส่วนมากก็ผู้เก่าคนเก่านั่นน่ะชอบมีบ่อยเราก็มาคิดขึ้นอยู่ด้วยกันถ้าหากว่าความคิดเห็นไม่เหมือนกันไม่ตรงกันอยู่ด้วยกันข้อปฏิบัติสวนทางกันไม่เป็นหมู่เดียวกันไปบิณฑบาตไปด้วยกันกินข้าวกินด้วยกันฉันบิณฑบาตฉันด้วยกันแต่ส่วนข้อปฏิบัติไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่หมู่เดียวกันอันนี้ก็เป็นความคิดมันคิดขึ้นตามการบางโอกาสสุภาษิตพุทธภาษิตอัตตาหิโจดยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองหรือให้เตือนเราเสมอเพราะเราเตือนเราเตือนได้ดีกว่าคนอื่นเพราะเราอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาเตือนได้เสมอคนอื่นจะไม่นั่งตอนนั่งเตือนนอนเตือนเหมือนกับเราอยู่กับเราไม่ได้นี่ก็เข้าพรรษามาได้สิบวันแล้วมั้งวันนี้วันที่26เหรอ25สิบกว่าวันแล้วจึงว่าการเวลาหมุนไปหมุนไปไม่ยอมหยุดแล้วก็หมุนไปเร็วมากการหมุนของโลกหมุนไปเร็วมากความหมุนของโลกก็คือการเวลาสรุปแล้วคนวิ่งไม่ทันคนวิ่งเก่งขนาดไหนก็วิ่งไม่ทันจึงว่าหมุนไปเร็วมากแต่บางทียังไม่ทันก็ความต้องการของใจใจบางทีต้องการให้เร็วกว่าการเวลาไปที่เป็นจริงต้องการให้เร็วกว่าการหมุนของโลกเหมือนกับนาฬิกาหมุนไปไม่หยุดเดี๋ยวโมงเดี๋ยวโมงเดี๋ยวโมงเดี๋ยวโมงแต่บางทียังช้ากว่าใจนาฬิกาช้ากว่าความหมุนของโลกมากการเวลาอยู่ขณะไหนเราใช้เวลานั้นๆขณะนั้นให้เป็นประโยชน์แก่เราอย่าไปคอยอีกสักชั่วโมงนึงเวลาคอยนั้นน่ะมันนานเราจึงจะทำอันนั้นเราอยู่ตรงไหนเวลาไหนการเวลาใด ทำที่นั่นการเวลานั้นให้เป็นการเป็นงานขึ้นมาการงานทุกขณะเป็นประโยชน์แก่เราเราได้ประโยชน์อันจากการเวลานั่นทุกขณะทีเดียวเราจะนั่งตรงไหนเรามีสติในการนั่งเราใช้การเวลาขณะนั่งเวลานั่นเวลานั้นจะตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเที่ยงทำสติให้เพิ่มพูนขึ้นเราจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนในอิริยาบถได้เราภาวนาให้ยิ่งในขณะนั้นในเวลานั้นในโอกาสนั้นไม่ต้องไปคอยการคอยเวลาการปฏิบัติหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตัดไว้แล้วไม่เลือกการเลือกเวลาเพราะการเวลาไหนๆทำการทำงานเป็นการเป็นงานทั้งนั้นการเวลาไหนๆทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ประโยชน์อันเกิดจากการงานนั่นทั้งนั้นไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาแล้วก็ไม่ต้องเลือกสถานที่ด้วยพยายามให้ยิ่งอยู่เสมอพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญปัตตาโยทำข้อวัดใดๆอยู่เราก็ภาวนาได้ทำใจของเราให้มีสติไว้ใจไม่ที่มีสตินั่นแหละถึงจะมีการคิดการอ่านก็คิดอ่านในทางที่เป็นประโยชน์แก่เราใจที่มีสติจะคิดอ่านจะคิดไปทางไหนเป็นประโยชน์การปัดกวาดเช็ดถูถูทุกวันถูทุกวันถูทุกวันมันก็ยังมีให้ถูทุกวันแล้วมันก็ยังรกทุกวันนั่นจึงว่าสิ่งที่เปื้อนสิ่งที่เป็นมลพิษนี่มันเต็มโลกจริงๆตรงไหนไม่เปื้อนตรงไหนไม่มีไม่มีข้อปฏิบัติจึงมีความจำเป็นต้องทำทุกขณะทำเป็นประจำมลพิษภายนอกมลพิษภายในยิ่งมีความละเอียดกว่ามลพิษภายนอกมากนักในเมื่อมีความละเอียดการที่จะเปื้อนการที่จะมาสัมผัสมันก็ยิ่งง่ายขึ้นยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังในการที่เยียวยาดูแลจิตของเราให้ยิ่งไม่อย่างนั้นจิตของเรานี่จะเป็นศูนย์รวมของมลพิษทีเดียวแล้วก็เป็นศูนย์รวมยิ่งด้วยทุกหัวใจทุกจิตใจเป็นศูนย์รวมของมลพิษเรื่องรักเรื่องชังเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะราคะตัณหาทั้งหลายนี่ว่าเป็นมลพิษรวมอยู่ในจิตใจจิตใจเป็นศูนย์รวมที่เดียวแล้วสิ่งเหล่านี้มีความละเอียดรวดเร็ว ยิ่งมีความจำเป็นยิ่งจะต้องปัดกวาดเช็ดถูลานวัดหรือศาลาวัดจึงว่าเรามีสติในการทำข้อวัดขณะทำนั้นนะเราจะได้ความรู้ถึงมีความคิดก็ความคิดที่เป็นความรู้จินตามยะมายาจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดไม่ใช่เกิดจากการเรียนท่องจำอย่างเดียวเดี๋ยวนี้การเรียนเขาก็ยังต้องการพัฒนาปฏิรูปหัดคิดไม่ใช่จะเอาแต่การเรียนจำหรือสอนให้จำสอนให้คิดจะสอนยังไงก็ช่างเถอะปฏิรูปยังไงก็ช่างเถอะมันก็ขึ้นอยู่กับสมองของคนสมองของคนหัดให้คิดหัดให้จำสอนให้จำมันก็จำไม่เหมือนกันตามสมองทางธรรมชาติสมองเขาเป็นนักคิดเขาเห็นอะไรได้ยินอะไรจำอะไรเขาต้องคิดแต่ก็ความคิดของแต่ละสมองก็มีเหมือนกันถึงจะสอนให้คิดสมองของแต่ละลายก็จำกัดไม่ใช่ว่าสอนให้คิดแล้วความคิดมันสมองจะดีไปหมดระบบการศึกษาที่เขาเจริญมาแล้วคนโง่ก็เยอะโง่ยังไงโง่ยังไม่รู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรยังต่างประเทศเทวะเขาการศึกษาเขาพัฒนาแล้วเละเทะสมะเลเทเมาเยอะแยะเมื่อเร็วๆนี้มีกลุ่มหนึ่งคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวได้อะไรเป็นกลุ่มเป็นสมาคมที่จะมาพัฒนาช่วยเหลือคนยากจนในเมืองไทยถามเขาว่าที่เมืองเขาไม่มีคนยากจนเหรอเขาว่ามีอยู่นั้นจะเจริญแค่ไหนเป็นไรก็ช่างเถอะความไม่เจริญก็มีอยู่ในนั้นละยุคพระพุทธเจ้าเป็นยุคสมัยที่เจริญที่สุดการฝึกเรียนรู้ที่จะมาเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่มีใครเสมอแต่ก็ยังมีคนโง่ที่พระพุทธเจ้าที่เข้าไปในสำนักพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างกับพระเทวทัตโง่จนกระทั่งเห็นว่าพระพุทธเจ้าสู้เจ้าของไม่ได้จึงต้องฝึกอบรมฝึกเรื่อยไปอบรมเรื่อยไปทุกขณะทุกการทุกเวลามนุษย์เราเป็นมนุษย์ฝึกได้ง่ายกว่าสัตว์ทั้งหลายใดๆในโลกเราเคยมีนกเอี้ยงนกกินโครงนกแก้วนกขุนทองหัดให้มันแก้วจ๋ามันก็แก้วจ๋าหัดให้มันพุทโธพุทโธพุทโธมันก็พุทโธพุทโธพุทโธมีนกขุนทองนั่นไม่ใช่นกกิ้งโครงนกกิ้งโครงเนี่ยมันพูดพุทโธเก่งแต่มันพูดยากเวลามันพูดเนี่ยมันต้องตั้งท่าตั้งทางโก่งคอนะพุทโธพุทโธนั่นน่ะนกมันก็ยังหัดได้มนุษย์สัตว์มนุษย์คนเรานี่ฝึกยังง่ายกว่าสัตว์อื่นๆทั้งหมดในเมื่อเราพยายามที่จะฝึกเรานกกิ้งโครงมันพยายามที่จะฝึกมันเองนะเวลามันจะพุทโธมันจะต้องเตรียมท่าเตรียมทาง มีถ้ามันต้องตั้งใจจริงๆนั่นแหละมันจึงพูดออกมาได้แล้วมันก็เวลาฝึกมันก็ต้องตั้งใจอย่างนั้นด้วยนี่นกก็ยังฝึกได้คนเราฝึกง่ายกว่านกมากจึงว่าสามารถที่จะฝึกได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเราพยายามฝึกเราและเราพยายามเอาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกเราเดี๋ยวนี้เราฝึกเราตลอดนะแต่การฝึกของเรานี่บางทีไม่ฝึกตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าบางทีเข้ามาอยู่ธรรมตวาแล้วก็ยังเพี้ยนๆไปฝึกอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้ที่นอกคำสอนของพระพุทธเจ้าไปต้องระมัดระวังการฝึกต้องฝึกอยู่ในกรอบหน้าที่การฝึกต้องฝึกอยู่ในกรอบตามสภาพที่เราควรฝึกควรเรียนหาโอกาสหาเวลาเดินจงกรมมากๆทำไมท่านจึงให้เดินจงกรมมากๆเดินมากลองดูตั้งใจเดินมากจริงๆสัก7วันนี้นั่งภาวนานี่ไม่นั่งเลยเดินจึงกระทั่งเหนื่อยจริงๆเมื่อยจริงๆเลิกมานอนนอนหลับแล้วไม่หลับหายเหนื่อยลุกไปเดินอีกเดินอย่างนั้นล่ะท่านสอนให้เดินโยงกลมมากๆจะเดินจริงๆเดินมากๆแล้วประโยชน์ของการเดินโยงกลมได้ประโยชน์อะไรตั้งใจเดินจริงๆนี่ดีไม่ดีล่ะวันเดียวเท่านั้นล่ะ3วันเท่านั้นแหละไม่ต้องถึง7วันเพราะจิตของเรานี่จะสงบหรือจิตของเรานี่จะรวมตัวเข้าหาอัตถธรรมมันไม่ใช่การเวลาไม่ได้ใช้การเวลาอะไรชั่วขณะเดียวในหลักมหาสติปัฏฐานท่านยังว่าไม่1วัน3วัน7วันเจ็ดเดือน7ปีเป็นอย่างยิ่งได้สำเร็จพระอรหันต์ทีเดียวก็เนื่องจากว่ามนุษย์เป็นมันสัตว์ที่สามารถฝึกได้นั่นเองแต่ก็เป็นสัตว์ที่ฝึกง่ายฝึกยากฝึกให้เป็นที่จะเป็นช้ายิ่งหย่อนกว่ากันเร็วช้ายิ่งหย่อนกว่ากันท่านยังกำหนดไว้1เดือน1วัน3วัน7วัน1เดือน3เดือน7เดือนหรือไม่เกิน7ปีต้องฝึกได้ทั้งนั้นอุปมามันดอกบัวดูแลรักษาไม่ให้เต่าไม่ให้ปลากินต้องโตขึ้นมาและบานทุดอกต้องโตพ่นน้ำและบานทุกดอกทีเดียวมนุษย์เรานี่สามารถที่จะยังมรรคยังผลยังพระนิพพานให้แจ้งขึ้นในจิตในใจทุกรายทีเดียวถ้าความพยายามพออย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ใช่ทุกที่ทุกโอกาสทุกเวลาให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยโอกาสอย่าปล่อยเวลานั้นให้ว่างใช่เรียกว่า ทุกขณะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ในอิริยาบถทั้งสี่เราจะอยู่ยังไงก็ช่างเถอะมันก็อยู่ในอิริยาบถทั้งสี่นี่เท่านั้นเดินเราอยู่ต้องก็ยืนนี่เราจะเดินจะยืนอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องนั่งนอนด้วยเดินยืนนั่งนอนธาตุและร่างกายเขาต้องการจะอยู่เขาอยู่ตรงไหนก็ต้องการทำอะไรเราเอาที่เขาต้องการนั่นแหละเอามาทำเป็นประโยชน์คือเป็นข้อปฏิบัติขึ้นมาจริงไหมทำอิทุกอิริยาบถให้เป็นสติธรรมขึ้นมาในเมื่อสติธรรมบริบูรณ์สติธรรมสมบูรณ์สติธรรมแก่กล้ามันก็เหมือนพื้นดินดินพื้นดินปุ๋ยดีความชุ่มชื้นดีปลูกอะไรงามหมดไม่ปลูกอะไรพืชที่อยู่ในดินเขาเกิดมาเขาก็งามยังหมดสติยังมีความเหมือนกับพื้นแผ่นดินที่ดีต้องปรับดินพืชจึงจะงามการเรียนการศึกษาการปฏิบัติธรรมต้องทำในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับเด็กเกิดใหม่ปุ๊บปั๊บนี่จะให้เดินปุ๊บปั๊บนี่จะให้วิ่งปุ๊บปั๊บนี่จะให้ทำการทำงานปุ๊บปั๊บนี่จะให้เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้แต่เขาก็เป็นโตขึ้นมาเป็นการเป็นงานแต่เขาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาเพราะการดูแลมีโรคขึ้นมาก็เอายาไปเยียวยาโรคหิวก็เอาอาหารไปเยียวยาเนี่ยโรคร้อนก็เครื่องนุ่งห่มมาได้ไอ้เคยให้โรคร้อนก็เยียวยาด้วยของเย็นโรคหนาวก็เยียวยาด้วยของอุ่นเยียวยาไปอย่างนี้แล้วพอโตขึ้นมาเองสติเป็นธรรมเครื่องเยียวยาศีลเป็นธรรมเครื่องเยียวยาสติศีลอยู่ด้วยกันสติสมาธิก็อยู่ด้วยกันสติปัญญาก็อยู่ด้วยกันไม่มีสติศีลมีไม่ได้ไม่มีสมาธิศีลไม่มีสติสมาธิมีไม่ได้ไม่มีสติมีปัญญาก็เป็นยาปัญญาที่เป็นภัยเป็นอันตรายโจรกับผู้ร้ายอย่าว่าเขาโง่นะแต่เขาก็โง่จนกระทั่งเขาเป็นโจรเขามีความสัจฉลาดเขาจึงเป็นหัวหน้าโจรได้แต่หากว่าโง่สักอย่างเดียวพอเริ่มจะเป็นโจรนะมันก็สังเตก่อนนะนั่นคนไม่มีสติไม่มีศีลไม่มีสติสมาธิไม่มีปัญญาแต่มีความฉลาดเอาตัวไม่รอดจึงว่าคอยดูแลเราไปไม่ต้องรีบร้อนโลกนี้มีนานโลกนี้จะมีอีกนานไม่ต้องรีบร้อนทำเหมือนกับไฟไม่แกร็บอย่าไปทำเหมือนไฟไม่หยาบหญ้าคาไฟใหม่หั่นหญ้าคาที่เกี่ยวมาไว้มันแห้งเวลาไฟใหม่จะลุกฟู่ฟู่ฟู่ฟู่ไปเดี๋ยวมันก็หมดไฟไม่แก็บนี่เนี่ยไม่ปรากฏเป็นแสงอะไรมากมายแต่ว่าให้ไม่กลุ่นกลุ่นกลุ่นกลุ่น อยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมทำเหมือนกับไฟไม่แกร็บกลนอยู่ตลอดเวลาเผาอยู่ตลอดเวลาเผาอะไรนี่อะไรเป็นการซึ้งใจเผาอะไรเป็นการซึ้งใจเผาอะไรเป็นการซึ้งใจเผาเผามันหมดที่มันจะเป็นเชื้อปฏิบัติธรรมทำเหมือนกับไฟไม่แกร็บสม่ำเสมอเผาเชื้อให้หมดในเมื่อหมดจริงๆล่ะดับมันไม่มีอะไรดูจริงๆแล้วไม่มีอะไรศึกษาอะไรต้องศึกษาให้ถึงแก่นถึงแก่นจริงๆแล้วหาแก่นไม่ได้ศึกษาอะไรต้องศึกษาถึงความจริงนั่นไม่ถึงความจริงแล้วไม่มีอะไรสักอย่างอะไรที่จะเป็นเราอะไรจะเป็นเขาอะไรที่จะเป็นคนอะไรจะเป็นสัตว์อะไรที่จะเป็นหญิงอะไรที่จะเป็นชายอะไรที่จะเป็นดีอะไรที่จะเป็นชั่วอะไรที่จะเป็นทุกข์อะไรจะเป็นสุขแม้แต่อะไรที่จะเป็นกิเลสเป็นตัณหาราคะศึกษาจริงๆแล้วมันไม่มีเพราะทุกอย่างเป็นของดับไปเป็นทุกอย่างเป็นของว่างของเปล่าทั้งนั้นอย่าว่ากิเลสตัณหามันดับไม่เป็นของเกิดทั้งหมดดับไปดับเป็นทั้งนั้นถ้าหากว่าสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นจะไม่ดับดับไม่เป็นทำไมดับไม่เป็นน่ะก็เพราะเขาไม่ใช่ของเกิดเขาไม่ดับสิ่งที่เกิดดับทั้งนั้นสิ่งที่เกิดดับทั้งนั้นจะสมมติกันว่าชื่อเสียงอะไรอะไรสมมติกันว่าดีขนาดไหนแข็งแกร่งขนาดไหนมีค่ามากมายขนาดไหนดับทั้งนั้นแต่พังเป็นทั้งนั้นจึงว่าต้องศึกษานักบวชคือนักศึกษานักบวชคือนักต่อสู้นักบวชคือนักรบนักบวชคือนักเรียนนักเรียนนักศึกษานักรบนักต่อสู้นักต่อสู้ก็ต้องอดต้องทนนักต่อสู้ก็ต้องขยันนักต่อสู้ก็ต้องมีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดครบอาวุธยุทโธปกรณ์สมบูรณ์รอบตัวนั่นจึงว่านักรบขอปฏิบัตินี่นะเป็นการเสริมอาวุธของเราให้ครบถ้วนสมบูรณ์อาวุธก็คือสติอาวุธก็คือสมาธิอาวุธก็คือปัญญาไม่ใช่พระพุทธเจ้ามายิบยื่นให้เราเราเป็นผู้ทำเอาเราเป็นผู้สร้างเอาเราเป็นผู้ค้นแสวงหาเอาแล้วเป็นสมบัติของเราอยู่สินักบวชต้องเป็นนักเสียสละอะไรผ่านไปแล้วผ่านไปอะไรผ่านไปแล้วผ่านไปอะไรผ่านมาผ่านไปดีขนาดไหนผ่านมาผ่านมาแล้วจะต้องผ่านไปผ่านไปแล้วก็ผ่านไปไม่ดีขนาดไหนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ดีขนาดไหนไม่ต้องอยากให้เขาผ่านไปถ้าหากว่าไม่ดีอยากให้ผ่านอันนั้นเป็นความอยากไม่ดีผ่านมาให้เราได้ศึกษาดีผ่านมา เราก็ศึกษาไม่ใช่ดีมาแล้วโอ้โหดีใจลืมตัวดีใจลืมตัวไม่ได้ประโยชน์เพราะเราไม่มีโอกาสจะเรียนรู้ที่ว่าดีๆของดีเรื่องดีคนดีเรามีโอกาสเรียนรู้มันก็ไม่เข้าใจไม่รู้ความไม่รู้เข้าถึงแก่นของคำว่าดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะไม่ดีนั่นมันเกิดขึ้นกับเราไม่ดีคือทุกข์ไม่ดีคือวุ่นวายไม่ดีคือฟุ้งซ่านมันไม่ดีไม่ดีไม่ดีเราอยากไปอยากเข้าไปอยากเข้าไปเขาไม่ไปดอกยังว่าทุกการทุกสถานที่ทุกขณะต้องนุ่งในการทำให้เป็นประโยชน์นุ่งในการศึกษาและเรียนรู้ว่าไม่ดีไม่ดีนี่ดีแล้วมาอยู่ด้วยกันสิ่งที่โลกเขาไม่ต้องการสิ่งที่โลกเขาไม่การเขาไม่ต้องการใครไม่ต้องการมาอยู่มาอยู่ด้วยกันนี้พูดตามภาษาเจ้าบ้าก็เรื่องของคนก็จะพูดแต่เราไม่ได้บ้านะแต่คนบ้าเขาไม่พูดอย่างนี้ดอกสิ่งที่เกิดดับไปดังนั้นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนั่นสิ่งที่ดีที่เราหวงไว้ขนาดไหนสิ่งนั้นก็ต้องผ่านไปสิ่งที่ไม่ดีเราไม่อยากให้เขาผ่านเขาก็ผ่านไปแต่ว่าเรามีโอกาสได้เรียนรู้อยู่ด้วยกันจะไปไหนนะแล้วก็ดูไอ้คำว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีนี่ดูตรงไหนไม่ดีดูเข้าถึงจิตดูเข้าถึงจิตดูเข้าถึงจิตดูเข้าถึงจิตดูเข้าถึงจิตจิตเข้าถึงจิตความที่ไม่ดีไม่ดีมีมันก็เหมือนกับไอ้อะไรนะมันก็เหมือนกับไอ้มืดสมมุติกลางคืนน่ะพอแสงพระอาทิตย์เริ่มขึ้นมานะขึ้นมาพอแสงพระอาทิตย์ขึ้นมาละมืดหายไปหมดน่ะมืดเนี่ยเปิดไฟขึ้นสว่างทันทีนี่ไม่มีอะไรสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะเราไปว่าเขาเป็นต่างหากนี่เราไปยึดเราไปถือเราไปหมายเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นงั้นไม่ต้องการโลกเขาเป็นอย่างนั้นโลกก็ไม่ต้องการกันเดี๋ยวนี้มาถือกับเรามาถูกกับเราก็ไม่ต้องการเป็นทุกข์ความจริงอันนั้นเขาเป็นของกลางดีก็เป็นของกลางไม่ดีก็เป็นของกลางทุกข์ก็เป็นของกลางสุขก็เป็นของกลางเป็นธรรมทั้งนั้นคือเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเข้าใจไหมนักปราชญ์ท่านมีสติปัญญาท่านรู้ทั้งของที่ปรารถนาของที่ไม่ปรารถนาของดีของไม่ดีของทุกข์ของสุขทุกข์เป็นทุกข์เป็นสุขท่านเรียนรู้หมดเรียนรู้แล้วท่านปล่อยวางเรียนรู้แล้ววางไปเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารอย่าไปทำความยินดีในสิ่งที่โลกเขาว่าดีจะถูกตำหนิถูกอิจฉาถูกเขาว่ายังไงยังไงยังไงไม่มีเรื่องอะไรหรอกจะถูกโยนได้รับความยกย่องชมเชยโอ้โหอย่างนั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสามีจิตตโนเป็นผู้ที่ควรกราบควรไหวเป็นอริยะนี่เราดูแล้วไม่มีอะไรมันไม่ได้ละมันไม่ได้เอ็นลอยเกินพ้นจากแผ่นดินเหมือนอย่างที่เขาพูดถ้าหากว่ามันลืมตัวนะตีมันลอยจริงๆนะสิ่งที่ไม่พอใจนี่ถูกเขาโดนกระปกสองปกนี่ตีนก็หลุดจากแผ่นดินนะไม่ใช่ลอยหลุดจากแผ่นดินก็ลุดนะดินทั้งดินก็เป็นคนเป็นสัตว์ไปละยึดเรานะ เป็นตัวเป็นตนเขามาพูดก็ไม่พอใจคนไหนมาพูดเราก็ไม่พอใจโกรธนั่นหลุดจากแผ่นดินใจหลุดจากแผ่นดินหลุดจากธรรมไม่ต้องรีบร้อนโลกอันนี้มีนานคอยเรียนไปคอยเรียนไปเรื่อยๆและทำไม่หมดจากโลกเราจะเกิดตายอีกนานขนาดไหนยาวขนาดไหนธรรมที่จะศึกษาเล่าเรียนยังมีตลอดกาลไม่ต้องใจร้อนแต่ก็อย่าใจเย็นอย่าขี้เกียจรีบศึกษารีบศึกษารีบศึกษาอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญความขยันความหมั่นความเพียรรีบประพฤติปฏิบัติรีบศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เรายังไม่แจ้งไม่ชัดสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจไม่แจ่มแจ้งรีบศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจในธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้รีบเร่งสม่ำเสมอไม่ประมาทแต่อย่าร้อนใจอย่าใจร้อนแต่ร้อนไม่ได้แต่ร้อนน่ะร้อนใจนี่ก็หมดไปแล้ววันหนึ่งเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็วันวันคืนลงไปลงไปเดี๋ยวนี้เราทำอะไรอยู่นั่นข้อสุดท้ายโลกุตระกุศลเกิดมีในตนแล้วหรือไม่ในทัสสะธรรมสูตรวันคืนลงไปลงไปแล้วทำอะไรอยู่เตือนทั้งนั้นคำสอนพุทธเจ้าแต่สูตรไหนสูตรไหนหมวดไหนหมู่ไหนคำไหนคำไหนเตือนเราทั้งนั้นให้รีบเร่งให้ระมัดระวังให้สำรวมให้ตั้งใจทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้คนขี้ข้านแต่ไม่ใช่คนใจร้อนคิดไหมแสวงหาความเป็นพระเจ้าสี่จะทรงไขแสนมหากัปเพียรขนาดไหนสิบปีมันก็ไม่ใช่ของเล่นปีหนึ่งก็ไม่ใช่ของเล่นนี่เป็นกลับกันก็ไม่เลือกละนั่นในที่สุดก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ยังประโยชน์ให้แก่โลกเต็มที่อย่างทั่วถึงกันทีเดียวนกเขาจะมีนาฬิกาอะไรถึงเวลาเขาโก้โกรธนกอ่ะแต่ก่อนใช่นาฬิกานกก็มีนะนกไอ้นกกดอ่ะนกกดมันร้องไม่ผิดจะผิดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าใช้ได้นกเขาใช้เป็นแต่นกนั่นไม่ได้เรื่องนะนกอะไรนกอะไรอะไรนกกระบาไม่ได้เรื่องไม่มีเวลานกกระบาเคยไปภาวนาอยู่ที่โน้นในถ้ำลึกๆนะหรือป่าเสียงนกกระบามันร้องตลอดคืนไปมันอ่ะมันร้องนกกระบามันร้องไงหน้าเลยร้องนกกระบาเนี่ยทำมันร้องตลอดคืนคอมันไม่หอไม่แหบไม่แห้งหน้ามันทำกรรมอะไรมันจึงมาเป็นนันนกกระบามันต้องร้องส่งเสียงร้องตลอดคืนอย่างนี้กำหนดจิตแล้วก็ฟังจิตมันจะตอบกันยังไงเอ้ามันตอบนะมันทำกรรมอันนั้นไว้นานทุกอย่างมันต้องมีเหตุทั้งนั้นที่คนนกกระบาไม่ได้เรื่องไม่รู้จักเวลา